gibiyim. Belki senden 3-5 yaşlıyım ama zincire vurulmuş aslan gibiyim. Belki senden 3-5 yaşlıyım ama zincire vurulmuş aslan gibi. Küçüksün sevda, nedir bilmezsin. Şımartmışlar seni cano, hatır kurarsın ay ay, gönül yıkarsın. Seni sevdim desem yar yar, belki kızarsın. Ondandır karşımda dilsiz gibi. Kızarsın, ondandır karşımda dilsiz gibi. Geçer miyim?